فبیان دو آغا حدیثو کی چراغنی دی پبارد رحم کولو کی پتولو خلقو پہر چا برحم و شفقت کے کبو سلمان دے کتابی او کافر دے خبر سوک کجی ہوئی اپنا تو یہ حدیث اللہ وقت کی یہ خبر کے اے پا کافر دارہم او شفقت و کجڑت خوبتا چه گورا دیکی ایمان را نوی نوزے با اور تزی او دا غبارت رحم و کچی اللہ دل ہدایتو کی چه دل دا اخکل بدن دا جہنم دا اور نبچ نو دیدے کی انا سے ذکر کرے و بیهی قال حدثنا بندارو قال حدثنا یحیی بن سعید عن اسماعیل بن ابی خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم رحمهم الله قال حدثني جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فرمائے وہی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے من لم يرحم الناس لا يرحمه الله چاہے پخل کو رحم کو نپدب اللہ رحم نکی اید بائی ناریبا زنانا زنان پانی پشان سختی دچاپا بیماری نخف نکی دچاپا غم نخف نکی بلکی دچاپا بیماری خوشحال لے دبل پا غم ماندے خوشحال لے دبل پا لگے سکار نشتا دبل پا در پا در کے دوئے سکار نشتا نوینده انسات و رحم و نوکو پا حرکن و رحم بولو کی تدبان اللہ حضرت ابراہی شریف کی دا حدیث دا سراغلے من لا يرحم و من لا يرحم من فی الارض لا يرحم و من فی السماء چاہت و رحم و نوکو پاوسا جو قدیز مکر جو مکر کی نیگشتا ہے وعناستا زناورشتا قدیب ابراہم کے تدی به دغه خوګیږي جوړ دا ما خاروي دي خود دا نه دا څنګه په جوړن دا ظلم دي او دا ما څنګه وردي مثال په تور د زنانو په کور کې غریبي دي غواب چرګي دي دا هي د خراب او ستاسو انتظار کو دا نه چې دسته دی غم او دا هي د وګو د خراب او ستاسو انتظار نکې چا چوله هغه کو پاره چا چې پزمکه کې دي میگی دی حیوانات دی انسانان دی نرحم بطول کیا رسول کی پاسمان کے اسمان کی یعنی اللہ رب العزت و ملائک نبو اللہ ملائک دعا گانے کئی نبو کہ اللہ رحم کی بعض روایات کی کتاب را دی چاہتے تو مسلمانان رحم انکن اللہ بقدر رحم انکی نبتہ حدیث کے دتون مخلوق د پارا د رحمت او تیزی دا مومن نه کافر دے زنا ور دی وین دی دی غلامان دی او دی رحمت کی دار تو اپ ولا ور کا او ولا ور کا پبار ورو کی پی نرمیو کا زیاتے پی مکالا و ہر ما تکوے گا هذا حديث حسن صحيح دا حديث حسن حسين امام بخاري امام مسلم دا حديث ذكر کرے رحمهم الله اگر بات کی حدیث دے دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دا حدیث امام ترمذی پر باب قطیعۃ الرحم کی ذکر کرے او دا ابی سعید رضی اللہ عنہ نا دا امام ترمذی ذکر کرے دے ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث دے دا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ دے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث دے و بہی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ قال كتب به إلي منصور كتب به لكل قلوب دي حديث سر الي ما تا منصور وقراته عليه اما حديث يا طالبست اے منصور حدیث لکڑ امام صوبت اول نجار پر امام صوبت ملاو سن دا حدیث کی املستو سمع آبا عثمان منصور او جداری دلی جدا با عثمان نا شدا مولاو دا مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اوا حدیث نا تلقی دا بوہر رضی اللہ عنہ نا قال ابو هريره رضي الله عنه فرمائے سمعت ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ويما يريد دي دا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم دا يقول چه فرمائے لا تنزع الرحمه نشي اغست نشي راح کے رحمت و شفقت ایستا پڑو کی دا اللہ کو مخلوق و دو سنرمی نشتا شفقت نشتا ندانشی ریستے دزرن اللہ من شفیم مگر دبت نصیبنا پا اس شاہرن خوگیلی رحم دے نرازی بلکہ کبھی سور کی چلتا خرم ظلم اکے اور اپنا میزر آنا و نارینا بسنگا تباکی اور دے بسنگا بربادی نداد شقاوت او د بدنسی بین حدا ذکر پا مخلوقات و رحم و شفقت دا بزرد نرمی علا مدا او بزرد نرمی دی ایمان نخدا او چا بزردی جد سرا بس نرمی نشتا او جد سرا ایمان نشتا او جد چا ایمان کی نو اغا بدنسی با او بدبختوی چانسی نرمی ورنکرشوا ندا شقی دے او محروم دے بدنصیب دے هذا حدیث حسن دا حدیث حسن دے دا امام احمد ذکر کرے امام بخاری باب المفرد کی ذکر کرے امام ابو داؤد نور کتاب میں ذکر کرے ابو عثمان الذي ابو عثمان عرف روایت کرے دا ابو هريره رضی اللہ عنہ نا ویلا عارف اسمه محمد بن نبیانو یقال ویل کی هو والد موسی بن ابي عثمان شدا والد موسی بن ابي عثمان الذي هغ رواه ابو زناد شدا غنا ابو زناد روایت نقل کئی وقد روا ابو زناد عن موسی بن ابي عثمان دا موسی بن ابي عثمان نبی دا خود والد نے دا حدیث نقل کرے عن ابی ہریرہ دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نا غیر حدیث غیر دی حدیث نا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس دا ابو قابوس غير منصرف دے کا عجمد او علمیت دے رکھے عن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث نقل کرے قال نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی الرحمون يرحمهم الرحمن دا رحم کو کی پدے رحمان رحم کرے اے دا رحم کو کی نہیں پتا رحم کو یہ سب پر نہ کری بنی آدم دے حیوان دے ہر یو شیر شفقت ور سرکے احسان کے لڑی پی خوگی گی لڑی پی دردی گی لڑی پی دردی اب آب خدا سے بند نسی بھئی تو اختنا منا نا اخل قرآن اسلامی بڑا نا ہوگے اب اب اسلامی شی بڑا نا ہوگے اگر بنور تو حکم ہم دے کئی یرحم بنکے الرحیمون یرحمهم الرحمنون رحم کون کی رحم کئی تجیبان رحمان ارحمو من فی الارض رحم کئی فاغچا چپنک تیدا من تاسو ویلی چې دا د عادات د عموم نه ده. نګور دې کې نیک را یو ټیک خړې په خبره هم وکړه نو کې اثر غریب نشایې دې بل ما غره روجي نه دي فدم رحمې غیا الله دا سره په دنیا کې نشایې منځونه نه کوي او تباکی او په اخرت کې حبوب دې تباش نو په نافرمان فاسق فاجر نو رحمې گا دارنګي حیوانات دي یا انسانان دي مارغان دی میگی دی پدیتون رحمکا پہر یوشی رحمکا لکہ باز خلق داسی بھی چاہا دنی دو سراخو دی لس شیوڑی مارغان دی لس شیکی دی روڈای کل سڑیو کل پوٹی پوٹی جور شی نباز خلق سو کی آغا دی مارغان دی کی دی میگو لے کی دی یوشی و بلشی لے کی دی ارحمو من فی الارض رحمو کئی پاغشا فی پزمک کی ارحمو کم من فی السما رحم دو کی پتاسو آسو چیغ پاسمان کے اللہ یا ارس پاسمان کیوسی یعنی ملائک نگورا ملائک مومنان تبخن غور کن اللذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ نُعَهْلُ السَّمَانَ مُرَادِ يَا مَلَائِكِ دِيمِ وَمَلَائِكُ رَحْمَةً صَلِي دُعَا جَانِ غَارِيَ مَغْفِرَةً وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ آمَنَا بیا فرمائی الرَّحِمُ شِجْنَةٌ دی شین بانی کسرم دا او جین ساکن دی شِجْنَةٌ او جین بانی زمن ملشی شُجْنَةٌ او قدی فتحان دی شَجْنَةٌ اے داغا رَبُن او جل کی جمشی دیتا شِجْنَةٌ وَي پختو کی ورطا زیر ہو وید دید آزینی و جر خوریشی وی دی الرحیم و دارحیم دارحیم نده دایو زیل دا درحمان و درحمان نمو برحمان ده او درحیم دی مغشان نوی خی فمن وصلها وصله اللہ چاہتی سل رحمی ساتل اللہ برکر در رحمت معاملہ ساتی ومن قطعہا قطعہ اللہ چاہتی قطن واللہ برکر کتی دیکھو سوکر ترخت الولی کٹ کئی او دے شریعت حکم داری جتب کٹ کول لکے بس تختل سسجی اغتوا دارم معاملہ مالک و خالق لوسپا ہاں حدیث حسن صحیح درد مرفوع حدیث کے راغلی اللہ عزیز رحمان اونا رحم پیدا کو وشقفت لها اسم من اسمی او دیرمی او من جدا کو نخل لندا ددا حدیث تنظر صحیح دے